Luka kauli kiji Isa almasihu ya Luka rujina di lanjila Luka ya di kita u Luka rujina di tima linjila akini ya kuye duo Luka lootar chidi grese ti kengemba meo yindin Isa ya fanja ania ye uruhu ala ya tia chake lawar Isa ya tumba diduram jung jihane hanga la nchuchuore fanja niya Aho ani ya sawije, kita onjuda ruweno. Lamar ani wakajana di, kusa dewe indi ya ala chake lanjila adi gadejeni harnandero kadeo.